James Joyce. Arabi. Seslendiren Akın Altan. North Richmond bir çıkmaz sokak olduğu için Hristiyan Kardeşler Okulu'ndan çocukların çıktığı saat dışında hep sessiz olurdu. Çıkmazın ucunda iki katlı boş bir ev, dört köşe bir bahçe içinde komşularından biraz uzakta dururdu. Sokağın içlerinde namuslu hayatlar yaşandığının bilincinde olan öteki evler, kahverengi ve tedirgin edilemez suratlarıyla birbirlerine bakarlardı. Bizim evin eski kiracılarından biri, bir rahip, arka salonda ölmüştü. Uzun zaman değişmediği için ağırlaşan hava bütün odalarda asılıp kalmış, mutfağın arkasındaki sandık odası da işe yaramaz eski kağıtlarla dolmuştu. Bunların arasında birkaç tane sayfaları kıvrılmış ve nemlenmiş karton kapaklı kitap buldum. Walter Scott'ın The Abbot'ı, The Devil Communicant'la The Memories of Widoka, en çok bu sonuncuyu sevmiştim çünkü sayfaları sarıydı. Evin arkasındaki bakımsız bahçenin ortasında bir elma ağacıyla birkaç karma karışık çalı vardı. Eski kiracının paslı bisiklet pompasını da bu çalılardan birinin dibinde buldum. Çok hayırsever bir rahipti. Vasiyetinde bütün parasını kurumlara, evinin eşyasını da kız kardeşine bırakmıştı. Kışın günler kısalınca, akşam yemeğinden kalkmadan alacakaranlık çöküyordu. Sokakta yeniden buluştuğumuzda evler kararmış oluyordu. Tepemizdeki gökyüzü boşluğu her cayi menekşe rengi oluyor, sokak lambaları cılız fenerlerini oraya doğru yükseltiyorlardı. Soğuk hava iğneliyor, vücutlarımız alev alev olana dek oynuyorduk. Bağırtılarımız sessiz sokakta yankılanıyordu. Koşup oynarken evlerin arkasındaki karanlık ve çamurlu ara yola girdiğimiz oluyordu. Burada gecekondularda oturan vahşi kabilelerin arasına düşüyorduk. Karanlık ve nemli bahçelerin arka kapılarına geliyorduk. Çöp çukurlarının kokusunu alıyorduk. Bir arabacının beygiri kaşaladığı ya da süslü koşumları sallayarak müzik yaptığı kokulu karanlık ahırlara bakıyorduk. Sokağa döndüğümüzde mutfak pencerelerinden sızan ışıklar ortalığı aydınlatmış olurdu. Eniştemin köşeyi döndüğünü görürsek gölgeye saklanıp girmesini beklerdik. Ya da Manga'nın ablası kapıya çıkıp kardeşini çaya çağırdığında gizlendiğimiz gölgeden onun sokağın iki ucuna bakışını seyrederdik. Beklerdik içeri mi girecek, orada mı oyalanacak diye. Ve kalırsa saklandığımız gölgeden çıkıp çekingen adımlarla yürürdük manganların merdivenlerine. O bizi bekliyor olurdu, yarı açık kapıdan sızan ışıkla biçimi belirlenmiş olarak. Kardeşi dediğini yapmadan önce hep kızdırırdı onu. Ben de parmaklığın yanında durup kızı seyrederdim. Vücudunu kıpırdattıkça elbisesi salınır, yumuşacık ip gibi örgülü saçı iki yana savrulurdu. Her sabah ön odada yere uzanıp onun kapısını gözlüyordum. Storu 1-2 santimlik açık yer bırakacak şekilde indirdim, görünmemek için. O kapıya çıkınca yüreğim hoplardı. Hole koşar, kitaplarımı kapar, ardı sıra giderdim. Kahverengi silüetini izlerdim hep ve yollarımızın ayrıldığı noktaya yaklaşınca adımlarımı hızlandırıp onu geçerdim. Her sabah oluyordu bu. Birkaç gelişi güzel laf dışında hiç konuşmamıştım onunla. Ama adı çılgın kanıma bir çağrı gibi geliyordu. Görüntüsü romansa en fazla düşman yerlerde bile aklımdan çıkmıyordu. Cumartesi akşamları teyzem çarşıya giderken paketleri taşımaya yardım etmek için benim de ona katılmam gerekiyordu. Işıklı sokaklardan geçerdik. Sarhoş adamlar ve pazarlık eden kadınlar tarafından itile kakıla, işçilerin küfürleri, domuz kellesi varillerinin yanında bekçi duran satıcı çocukların tiz çığırtıları. O Donovan Rosa hakkında bir şarkı, ya da ülkemizdeki dertler hakkında bir balat söyleyen sokak şarkıcılarının genizden gelme sesleri arasında. Bütün bu sesler birleşir ve tek bir hayat duyumu olurdu benim için. Düşmanlar yığını içinde emanet kutsal kasemi kırmadan taşıdığımı hissederdim. Bazı anlar kendimde anlayamadığım garip dualar ve övgüler arasında adı dudaklarıma kadar gelirdi. Gözlerim çok zaman yaşla doluyor. Neden bilmiyordum. Ve zaman zaman yüreğimden bir sel göğsüme taşıyordu. Gelecek üstüne pek düşünmüyordum. Onunla konuşup konuşmayacağımı, konuşursam da bu karma karışık hayranlığımı ona nasıl anlatacağımı bilmiyordum. Ama bedenim bir arp ve onun sözleri ve jestleri teller arasında gezinen parmaklar gibiydi. Bir akşam rahibin öldüğü arka odaya girdim. Karanlık ve yağışlı bir akşamdı. Evde de çıt çıkmıyordu. Kırık bir tahtanın aralığından yağmurun toprağa vurduğunu, kesintisiz ince su iğnelerinin ıslanmış toprak yataklarında oynaştığını işittim. Uzaklardan bir lamba ya da pencere ışığı gözümü aldı. Pek az şey görebildiğim için sevinç duydum. Bütün duyularım sanki örtünmek istiyorlardı ve onlardan kopmak üzere olduğumu sezince avuçlarımı bitiştirdim. Titreyinceye kadar bastırdım birbirine. Arda arda, ah aşk, ah aşk diye mırıldandım. Sonunda konuştu benimle. İlk kelimeler ağzından çıkınca öyle alt üst oldum ki ne cevap vereceğimi bilemedim. Arabi'ye gidiyor muyum onu soruyordu. Evet mi, hayır mı dediğimi unutmuşum. Çok şahane bir dükkan olmalıymış. Oraya gitmeyi çok istediğini söyledi. Neden gidemiyorsun diye sordum. Konuşurken bileğindeki gümüş bileziği çevirip duruyordu. Gidemiyormuş. Çünkü o hafta manastırlarında perhiz haftası varmış. Kardeşiyle iki oğlan kasket kavgası yapıyor. Parmaklığın başında yalnız ben duruyordum. Parmaklıklardan birini tutmuş, başını bana doğru eğmişti. Bizim kapının karşısındaki lambanın ışığı, boynunun beyaz kıvrımını yakalamış, oraya dökülen saçını ışıldatmış, aşağı süzülerek parmaklığı tutan elini aydınlatmıştı. Sere serpe dururken o ışık elbisesinden yere kayıyor ve kombinezonunun belli belirsiz gözü alan beyaz bordürüne yansıyordu. ''Gitsen beğenirsin.'' dedi. ''Gidersem.'' dedim. ''Sana bir şey getiririm.'' Bu akşam uyur uyanık düşüncelerimi sayısız çılgınlıklar talan etti. Aradaki sıkıcı günleri yok etmek istedim. Okul ödevlerinden usandım. Gece yatak odamda ve gündüz dershanede onun görüntüsü benimle okumaya çalıştığım sayfanın arasına giriyordu. Ruhumun içinde bayram ettiği sessizlikte Arabi kelimesinin heceleri bana sesleniyor ve şarklı bir büyü yapıyordu. Cumartesi gecesi mağazaya gitmek için izin istedim. Teyzem şaşırdı. ''Masonlukla falan ilgili bir şey olmasın?'' dedi. Sınıfta sorulara pek cevap veremedim. Öğretmenin yüzündeki ifade dostluktan kızgınlığa dönüştü. Tembelleşmediğimi umduğunu söyledi. Gezinen düşüncelerimi toparlayamıyordum. İsteğimle arama girdiği için çocuk oyunu, tatsız ve monoton bir çocuk oyunu gibi görünmeye başlayan ciddi hayat işlerine hiç sabrım kalmamıştı. Cumartesi sabahı enişteme o akşam mağazaya gitmek istediğimi hatırlattım. Holdeki askılığın orada bir şeyler yapıyor, şapka fırçasını arıyordu. Ters bir tavırla cevapladı. ''Biliyorum evlat, biliyorum.'' O holde olduğu için ön odaya girip pencerenin önüne uzanamadım. Evden keyifsizce çıkıp ağır ağır okula yürümeye başladım. Hava insafsızca soğuktu ve şimdiden içime bir uğursuzluk duygusu çökmüştü. Akşam yemeğine eve geldiğimde eniştem daha dönmemişti. Ama erkendi henüz. Bir süre gözümü saate dikip oturdum. Sonra tiktakından sinirlenmeye başlayınca odadan çıktım. Merdiveni tırmanıp üst kata eriştim. Yüksek tabanlı, soğuk, boş, kasvetli odalar kurtuluş gibi geldi. Şarkı söyleyerek odadan odaya gezindim. Ön pencereden arkadaşlarımın aşağıda sokakta oynadıklarını görüyordum. Sesleri bana ulaşıncaya kadar zayıflıyor ve anlaşılmazlaşıyordu ve ben alnımı soğuk cama yaslamış onun oturduğu karanlık eve bakıyordum. Belki bir saat durmuşumdur orada. Hayal gücümün çizdiği kahverengilere bürünmüş bir silüetten başka bir şey görmeksizin lamba ışığı hafifçe dokunmuş kıvrık boynuna, parmaklığı tutan eline ve eteğinin altındaki kombinezona. Yeniden alt kata indiğimde Mrs. Mercer'i şöminenin başında otururken buldum. Yaşlı, geveze bir kadındı. Bir tefeciden dul kalmıştı ve bir hayır işi için kullanılmış pul toplardı. Çay masası dedikodusuna katlanmak zorunda kaldım. Bu iş bir saatten fazla sürdüğü halde eniştem hala ortada yoktu. Mrs. Mercer ayaklandı. Bekleyemediği için özür diledi. Saat 8'i geçmişti ve gece havası dokunduğu için daha fazla gecikmek istemiyordu. O gittikten sonra odada aşağı yukarı yürümeye başladım yumruklarımı sıkarak. ''Teyzem, korkarım bu akşam mağaza işini ertelemek zorunda kalacaksın.'' dedi. 9'da eniştemin sokak kapısını anahtarlarıyla açtığını işittim. Kendi kendine bir şeyler söylediğini, yağmurluğunu asarken askılığın sallandığını işittim. Bu işaretleri yorumlayabiliyordum. Yemeğinin ortasına gelince mağazaya gidecek parayı vermesini istedim. Unutmuştu. ''Herkes yattı, uyudu bile bu saatte.'' dedi. Gülümseyemedim. Teyzem araya girdi. ''Parayı verip gitmesine izin versen ya, zaten iyice gecikti senin yüzünden.'' Eniştem unuttuğu için özür diledi. Atasözüne inandığını belirtti. ''Hep çalışıp hiç oynamamak çocuğu aptallaştırır.'' Nereye gittiğimi sordu. İkinci kere söyleyince de Arap'ın kısrağına elvedasını bilip bilmediğimi sordu. Ben mutfaktan çıkarken teyzeme şiirin ilk dizelerini okumaya başlamıştı. Buckingham sokağından istasyona doğru yürürken parayı avucumda sıkıyordum. Alıcılarla dolu gaz lambalarıyla aydınlanmış sokakların görünüşü bana yolculuğumun amacını hatırlattı. Boş bir trenin 3. mevki vagonuna yerleştim. Dayanılmaz bir bekleyişten sonra tren ağır ağır istasyondan çıktı. Yıkık dökük evler arasından ve göz kırpan nehrin üstünden sürüklendi. Westland River istasyonunda bir kalabalık kapılara saldırdı. Ama kondüktör püskürttü onları. Bunun mağazaya giden özel bir tren olduğunu söyleyerek. Çıplak vagonda yalnız kaldım. Birkaç dakika sonra tren öylece kuruluvermiş bir tahta platformun yanında durdu. Yola çıkınca ışıklı bir saate bakıp 10'a 10 kala olduğunu gördüm. Önümde o büyülü adı sergileyen büyük bir bina vardı. Yarım şilinlik bir giriş bulamayınca kapanır korkusuyla turnikedeki yorgun görünüşlü adama bir şilin verip girdim. Duvarlarının ortası bir galeriye çevrelenmiş büyük bir salona girmiştim. Dükkanların çoğu kapanmış, salonda yarı yarıya karartılmıştı. Ayinden sonra kiliseye çöken sessizliğe benzeyen bir sessizlik vardı. Mağazanın ortasına çekinerek yürüdüm. Hala açık olan tezgahların çevresine birkaç kişi toplanmıştı. Renkli lambalarla Café Chantant yazan bir perdenin önünde iki adam bir tabakta para sayıyorlardı. Madeni paraların şakırtısını dinledim. Niçin geldiğimi güçlükle hatırlayarak tezgahlardan birinin başına geçip porselen vazoları ve çiçekli çay takımlarını inceledim. Tezgahın yanında genç bir hanım iki genç beyle gülüşüp konuşuyordu. İngiliz şiveleri dikkatimi çekti. Pek fazla ilgilenmeden konuşmalarına kulak verdim. ''Aa, ama ben öyle bir şey demedim ki.'' ''Aa, dedin, dedin.'' ''Aa, ama demedim.'' ''Demedi mi öyle bu hanım?'' ''Evet.'' dedi. ''Ben de işittim.'' ''Aa, vallahi yalan.'' Beni görünce genç hanım yanıma gelip bir şeyler almak isteyip istemediğimi sordu. Sesinin tonu cesaret vermiyordu. Sırf görevi olduğu için sormuş gibiydi. Tezgahın iki yanında doğulu bekçiler gibi duran kocaman vazolara saygıyla bakıp mırıldandım. ''Hayır.'' ''Teşekkür ederim.'' Genç hanım vazolardan birinin yerini değiştirip iki gencin yanına döndü. Aynı konuyu konuşmaya koyuldular. Genç hanım bir iki kere başını çevirip beni süzdü. Tezgahın önünde oyalandım. Orada durmanın boşunalığını bildiğim halde mallarına ilgim daha gerçek gözüksün diye. Sonra ağır ağır döndüm. Mağazanın çıkışına doğru yürüdüm. İki peniyi cebimde yarım şilinin yanına bıraktım. Galerinin bir ucundan bir ses ışıkların söndüğünü aykırdı. Salonun üst kısmı artık kapkaranlıktı. Karanlığa bakarken anlamsızlığın sürdüğü ve alaya aldığı bir yaratık gibi gördüm kendimi. Ve gözlerim acıyla, öfkeyle yandı. Son.